złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Rząd w przyszłym tygodniu przedstawi propozycję, by powstrzymać skutki galopującej inflacji. Amerykańska gospodarka łapie oddech po koronakryzysie. Listopad, miesiącem darmowych badań profilaktycznych dla panów. Propozycja złagodzenia wysokiej inflacji w przyszłym tygodniu przedstawi rząd. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, Rada Ministrów uruchomi własne instrumenty w celu ograniczenia skutków wzrostu cen, nie ingerując przy tym w prerogatywy Rady Polityki Pieniężnej. Można liczyć na przykład na obniżki cen gazu w ciągu kilku miesięcy. Mam nadzieję, że zdecydowana odpowiedź Unii Europejskiej na manipulację cenami gazu na Nord Stream 2 doprowadzi do obniżenia cen gazu. Spodziewam się takiej obniżki cen gazu w najbliższych kilku miesiącach w ślad za niektórymi analizami, które czytałem. Myślę, że te bardziej optymistyczne są jednocześnie bardziej prawdopodobne. Z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku inflacja wzrosła do 6,8% licząc rok do roku. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 3/4 punktu procentowego. Mimo rozpędzającej się czwartej fali pandemii, rząd nie przewiduje wprowadzenia nowych obostrzeń. Ponawia za to apele, by stosować się do tych już obowiązujących. Chodzi przede wszystkim o zasłanianie w przestrzeniach zamkniętych ust i nosa. Ostatniej doby zanotowano prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To rekord w czwartej fali. Relacja Sylwii Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w tej chwili polityka rządu różni się, jeśli chodzi o strategię walki z pandemią w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jesteśmy bowiem, jak tłumaczył, na zupełnie innym etapie. Rok temu, na początku listopada, liczba hospitalizacji zbliżała się do 20 tysięcy. W tej chwili jest to dwa razy mniej. Ta naturalna bariera, która została wytworzona w postaci szczepień, ale też w postaci przechorowania, jest realną barierą, która już działa w praktyce. To zresztą też widać po liczbie zakażeń. Minister tłumaczył, że rząd nie planuje na razie żadnych obostrzeń, ponieważ chce, by ta czwarta fala nie wywołała wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych. Adam Niedzielski powiedział, że podejmowane są działania związane z zaostrzeniem przestrzegania obostrzeń, które obowiązują. Chodzi między innymi o obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Lublinie strażacy walczą z pożarem szpitala MSWiA przy ulicy Grenadierów. Nie ma poszkodowanych, ale część pacjentów musiała zostać przeniesiona na inny oddział. Doszło do silnego zadymienia piwnic budynku, mówi starszy brygadier Michał Badach ze Straży Pożarnej w Lublinie. Pożar ma miejsce w pomieszczeniach piwnicznych szpitala w pracowni dawnego rezonansu magnetycznego, w tej chwili z przeznaczeniem takim bardziej magazynowym. Bardzo silne zadymienie, zarówno ze względu na to, że jest to pożar piwniczny, który akurat się charakteryzuje właśnie bardzo silnym zadymieniem, oprócz tego dużej ilości różnego rodzaju tworzyw sztucznych, więc to zadymienie w szpitalu było dosyć silne. Pożar jest opanowany, ale dogaszanie ognia potrwa jeszcze kilka godzin. Po lipcowych powodziach w Niemczech w rejonie Ahrweiler zebrano ponad 300 tysięcy ton śmieci, które niosła ze sobą wezbrana woda. W normalnych warunkach wyprodukowanie takiej ilości odpadów zajęłoby 40 lat. W połowie lipca burze z ulewnymi deszczami spowodowały dramatyczną powódź w nadrenni Palatynacie i nadrenni północnej Westfalii, krajach związkowych na zachodzie Niemiec. Na skutek żywiołu zginęło ponad 180 osób, a kilkaset zostało rannych. Rząd Niemiec przeznaczył 400 milionów euro na najpilniejszą pomoc dla ofiar żywiołu. Amerykańska gospodarka łapie oddech po koronakryzysie. Poprawia się sytuacja na rynku pracy. W październiku przybyło ponad 500 000 nowych etatów, a bezrobocie spadło do 4,6%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W październiku zatrudnienie rosło we wszystkich głównych sektorach amerykańskiej gospodarki. Jedynie w sektorze publicznym nastąpił niewielki spadek. Ponad 160 tysięcy nowych miejsc pracy przybyło natomiast w sektorze turystycznym i rozrywkowym, restauracjach i barach, a także hotelach. Już tylko 1 700 000 miejsc pracy pozostało do odrobienia w całej amerykańskiej gospodarce w porównaniu z okresem sprzed pandemii. W pierwszej połowie roku wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyniósł aż 6,7%. W trzecim kwartale nastąpiło spowolnienie do 2% w stosunku rocznym. Powodem była kolejna fala COVID-19 spowodowana wariantem Delta oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw. Obecnie wszystkie wskaźniki sugerują przyspieszenie gospodarcze. Jeśli trend się utrzyma do końca roku, Stany Zjednoczone mogą zanotować jeden z najlepszych wyników gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach. Największym problemem pozostaje inflacja na poziomie około 5%. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Przeważnie boją się badań, a lekarzy omijają szerokim łukiem. Ta akcja ma to zmienić. Zapuść wąsy i wykonaj badania profilaktyczne, apelują do mężczyzn na całym świecie organizatorzy akcji Movember. W listopadzie w największych miastach w Polsce panowie mogą bezpłatnie wykonać USG czy badanie krwi. Jak podkreśla dr Adam Mikołajczyk, to trwa kilka, maksymalnie kilkanaście minut, a może uratować życie. Były takie sytuacje, że panowie, którzy byli zupełnie przypadkiem, najczęściej ze swoimi partnerkami w galerii, trochę zaciągnięci siłą weszli do tego gabinetu. Niekiedy zdarzało się, że to ratowało im życie, bo okazywało się, że coś tam było nie tak i tylko dzięki temu, że po prostu akcja była akurat wtedy i oni byli wtedy, udało im się uniknąć naprawdę poważnych konsekwencji. Akcja ma podnieść świadomość mężczyzn o profilaktyce raka jąder i prostaty i przekonać do wizyty u specjalisty. Panowie, którzy zwłaszcza mają więcej niż 45 lat, jeżeli ich argumentem jest to, że oni nie pozwolą się dotykać jakiemuś lekarzowi tam, gdzie słońce nie zagląda, no to to jest argument pięciolatka, z którym się nie dyskutuje, tylko się po prostu trzyma go za rękę i prowadzi do lekarza. Darmowe badania są wykonywane m.in. w soboty w galeriach handlowych. Mobilne gabinety staną m.in. w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Huberta Hurkacza, brawa za awans do półfinału prestiżowego turnieju w hali Bercy w Paryżu i przede wszystkim za awans do ATP Finals, imprezy, w której na koniec sezonu występuje 8 najwyżej obecnie notowanych i zdolnych do gry tenisistów. Obecność w turnieju w Torunie gwarantowała mu wygrana z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. Nie przyszła łatwo. Hurkacz zwyciężył 6-2, 6-7 i 7-5. Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa, które oczywiście dało mi awans do Torunu. Bardzo wiele to dla mnie znaczy, także nie był to łatwy mecz. James grał naprawdę super tenis i dałem sobie wszystko i zwyciężyłem. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Jego półfinałowym przeciwnikiem w Paryżu będzie sam Novak Djokovic. Serb łatwo w nieco ponad godzinę w dwóch setach uwinął się z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Po tenisie piłka i pierwsze dzisiejsze spotkanie w PKO Ekstraklasie. Wisła w Płocku do przerwy remisuje po jeden z Brookbetem Termaliką Nieciecza. Przed nami jeszcze mecz we Wrocławiu. Śląsk od 20:30 będzie grał z Jagiellonią Białystok. Na futbolowych salonach coraz poważniejsze źródła kolportują wyniki złotej piłki. Według portugalskiej telewizji RTP plebiscyt France Football miał po raz 7 wygrać Lionel Messi. Z kolei dotychczasowy pracodawca Xaviego Hernandeza, katarski Al Saad, miał odtrąbić porozumienie z Barceloną, co oznaczałoby, że legenda Blaugrany, jak mówi się od wielu dni, zostanie jej nowym szkoleniowcem. Barcelona na razie tego nie potwierdza. To pewnie kwestia godzin. Katarczycy zgodzili się na zwolnienie Xaviego za 5 milionów euro. Co ciekawe, tą kwotą mają się po połowie podzielić Hernandez i klub z Camp Nou, powodem zasady futbolowego fair play, nie pozwalającego Barcelonie wziąć całej kwoty na siebie z uwagi na pokaźne zadłużenie. W sporcie za 2 godziny o szlagierowym meczu w Tauron Lidze Siatkarek. Radomka grał u siebie z mistrzyniami Polski, Chemikiem Police. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy od 3 stopni na wschodzie do 9 na wybrzeżu. W sobotę nad Polską sporo chmur. Najwięcej chwil ze słońcem na południu i wschodzie. Na północy może intensywnie padać. Na termometrach od 8 do maksymalnie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze w Black Friday niskie ceny wychodzą na jaw. Kołdry i poduszki z rabatem 40% na drugi tańszy produkt, a małe AGD z rabatem do 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Oferta ważna od 4 do 7 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Przedsiębiorco, zadbaj o finanse firmy. Sprawdzaj wiarygodność swoich kontrahentów w rejestrze Big Info Monitor.

Spyro i Coming Down prosto z Niderlandów na antenę radiowej Trójki. Tak skoczny utwór powoduje, że ja sobie między tak zwanymi wejściami na antenę, czyli w tych momentach, w których akurat nie mówię, tylko słucham utworu, ja sobie tak tupię, co można robić w studiu radiowym właśnie między wejściami. To już w zależności od wieku. Ja na przykład mogę podejrzewać, że stary niedźwiedź mocno śpi, ale ja nie. Jedziemy na Wyspy Brytyjskie. UK i Ashnikow to UK, czyli Wyspy Brytyjskie. Pani się nazywa Ashnikow, tak naprawdę to Nicole Casey, 25-letnia amerykańska piosenkarka, raperka, autorka tekstów, producentka muzyczna oraz modelka. Teraz to w ogóle ci młodzi to jak z oświecenia wzięci. Renesans po prostu, ludzie renesansu, wszystko potrafią. Panic Attacks in Paradise. Tytuł utworu i sam utwór to szczery popowy, jak mówi sama artystka, utwór mówiący o mentalnych zmaganiach pani Ashnikow po zdobyciu ogromnej sławy, oczywiście na Wyspach Brytyjskich. Piosenkarka buduje w piosence kontrastujące ze sobą dwie rzeczywistości. Raj, jakim teoretycznie jest sukces, oraz zaniedbywanie własnego zdrowia psychicznego, co doprowadza do problemów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym artystki. Bardzo łatwo tak górnolotnych sformułowań używać wobec utworu, który jest we wrażym języku i po prostu nawet słowa melodyjnie brzmią. Posłuchajmy. Ataki paniki w raju, czyli Panic Attacks in Paradise i pani Ashnikow w trójce. Typical of me to go and ruin the party. Everybody says they love me, but I'm still broken hearted. They call me Bali pessimism, I'm a macabre Barbie. My boyfriend wants to love me, but I won't let him. I've been predisposed to trauma since I was 11. So I wrote a couple albums to let out some aggression. I hate that I'm so self-deprecating. More comfortable in bad situations. Sucker for a little devastation. And this always big joke, haha, I love laughing. It's a big hoax, your self-help happy. Cause I'm okay, I'm pure propane on an open flame. Watch me blow up. My boyfriend wants to love me, but I won't let him. I've been predisposed to drama since I was 11. So I wrote a couple albums to let out some aggression. I hate that I'm so self-deprecating, more comfortable in bad situations. Sucking for a little devastation. And this always happens. Panic attacks in paradise. Pina coladas, I'm terrified. I swear I'm not crying, the sun's just bright. I'm having the best time of my life. Pani Ashnikow w trójce. Zaledwie 24-letnia piosenkarka, raperka, modelka. Prosto ze Stanów Zjednoczonych, chociaż karierę zrobiła na Wyspach Brytyjskich. również. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Asking Alexandria, zespół, który zapewne wielu słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia zna i kojarzy. Never Gonna Learn to jest utwór, który ukazał się miesiąc temu. Pochodzi z albumu See What's on the Inside. Zobacz, co jest w środku. Asking Alexandria to brytyjski zespół, który gra utwory z pogranicza muzyki screamo i post-hardcore. Czego spodziewać się po gatunku screamo i post-hardcore? Na pewno nie hiszpańskiej inkwizycji. Asking Alexandria i utwór Never Gonna Learn. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale ten gitarzysta tam z tyłu to się narobił, bo on tam takie pół tony i to gęsto bardzo. Jakimiś ósemkami, szesnastkami wręcz nawet. Także brawurowo tutaj. Prawie, że shredding. W każdym razie na antenie radiowej Trójki jesteśmy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Dylan, to jest pani. Nie mylić z Dylanem Bobem, czy też Bobem Dylanem. To pani jest po prostu Dylan. Tak ma na imię. Zaczęła swoją karierę na TikTok. No bo jakżeby inaczej. Aha, no ja wiem teraz, uwaga, bo ja zaglądam do komentarzy na Facebooku i ja widzę, jak tam państwo piszą, że ten Ciechański to tylko umie z tych internetowych tych puszczać, że te TikToki. Taka jest kolej rzeczy. Tak się dzisiaj robi karierę. Właśnie z internetu do głównego streamu, chciałem powiedzieć, no mainstreamu, do głównego nurtu. Tak się te czasy zmieniły. Kiedyś to człowiek był muzyk sławny, bo go grali najpierw w radiu, a potem się nim interesowano i szukano w internecie, skąd on jest i kto on w ogóle jest. Teraz jest odwrotnie. Z internetu do radia. Zatem utwór Someone Else pani wydała 29 września, li kilka dni temu. A dzieło jest po tym, co słyszeliśmy przed chwilą, bardzo uspokajające. To pani Dylan i Wyspy Brytyjskie w Trójce. Jedziemy teraz do Kanady. Po co istnieje Kanada? No jest parę powodów. Jednym z nich jest to, żeby miał kto grać przeciwko Rosji w hokeja. Po drugie, potrzebny jest na świecie naród, który jest dla wszystkich miły i to Kanadyjczycy zdecydowanie. No, potrzebna jest Kanada po to, żebyśmy mogli oglądać Chłopaków z baraków, bo przypominam, że Trailer Park Boys to kanadyjska produkcja. Potrzebna jest nam również Kanada, żeby zaglądać na tamtejsze listy przebojów, bo tym się teraz w Trójce zajmujemy. Blake Shelton, dosyć wysoko na tamtejszych zestawieniach. Come Back as a Country Boy. To jest singiel z albumu Body Language. Ten album ukaże się za 28 dni. No i właśnie ten utwór się tam znajdzie. Pan Blake Shelton to jest mąż Gwen Stefani. Zaczął śpiewać jako 12-latek, a na gitarze uczył go grać wujek. W rezultacie w wieku lat 15 pan Blake nagrał swój pierwszy utwór. Posłuchamy teraz piosenki, która zdaniem samego autora jest hymnem dla codziennie ciężko pracujących ludzi na wsi. Come back as a country boy, czyli powróć do mnie jako chłopak ze wsi. When I die, I wanna come back as a country boy. No, there ain't no better life if you ask me. If my neck don't come out red, then Lord, just keep me dead. 'Cause a country boy's all that I know how to be. is always breaking. My dogs are always barking. My money has trouble making, and my truck has trouble starting. I'm up before the sun, either hauling hay or hunting. My work ain't ever done, but son, I wouldn't trade it for nothing. So when I die, country boy's all that I know how to be. Yeah, if y'all ain't in my draw and a fish ain't on my wall and the whiskey don't burn going down, my feet ain't in a holler and blue ain't on my collar, leave my hand cranking beer, drinking ice in the ground. Yeah, when I die, country boy's all that I know. Blake Shelton w Trójce i 24 minuty do 20. Pytałem państwa, po co istnieje Kanada. Powodów jest wiele. Tak jak mówiłem, jednym z nich jest fakt, że musi być jakaś drużyna, która by grała przeciwko Rosji w hokeja. Z drugiej strony potrzebni są też ludzie, którzy tego hokeja oglądają. Nagrywamy taki podcast z Tomkiem Miarą i redaktorem magistrem Michałem Migałą. 7 dni na tydzień. Wróć, 7 dni na godzinę. To jest takie podsumowanie tygodnia. Można to znaleźć na YouTube, na kanale trójkowym. I mówię o tym dlatego, że Tomasz Miara uświadomił mi dzisiaj, że na przykład taki sport jak skoki narciarskie, no to właśnie Polska, trochę Czechy, trochę północ Skandynawia i podobno trochę w Kanadzie. I w zasadzie więcej krajów się tym specjalnie nie interesuje, tak naprawdę. Mówimy o widowni. No i myślę, że hokej również ma regionalne ograniczenia, jak kiedyś płyty DVD. Jeszcze Kanada jest po to, żeby zespół Nickelback mógł istnieć. Oni wzięli na warsztat utwór Rockstar z Sea Shanty. To znaczy, on się nazywał Sea Shanty, zanim go wzięli na warsztat, a oni sobie dopisali Rockstar. To jest kolejna wersja utworu Wellerman sprzed wielu, wielu lat, a całkiem niedawno wykonywanego przez Nathana Evansa. Skąd się to wzięło? Z TikToka się wzięło. Trudno co robić. I'm through with standing in line, so pubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I wanna huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even grow my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censors. Popping my pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Yeah, sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. Get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, I wanna be a rock star. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego swego czasu w okolicach chyba roku 2009 albo 2010 pojawiła się moda na piękne polskie słowo hejtowanie zespołu Nickelback. Trochę dla sportu, bo oni chyba nic złego nie zrobili. Moda przeszła. Jest tylko wspomnieniem. Zamglonym, dalekim wspomnieniem sprzed 11 lat. Byliśmy muzycznie w Kanadzie. Od siedzenia w Kanadzie można wilka złapać, przeziębić się trochę, korzonki bolą. W ogóle skąd się wzięło sformułowanie złapać wilka, jeżeli ktoś z Państwa wie, zapraszam. 2 2 7 3 Małgorzata przy telefonie. Żeby się trochę ogrzać, pojedziemy z Kanady do Boliwii. Maluma i Sobrio. Sobrio, utwór wydany 7 lipca. Pop reggaetonowy singiel, który stanowi zapowiedź 6 albumu studyjnego pana Malumy. 27-letni kolumbijski aktor, wokalista, model i projektant mody, który naprawdę nazywa się Juan Luis Londono Arias. Jego pseudonim to połączenie dwóch pierwszych liter imion matki Marli i ojca Luisa, a także siostry Manueli. No i wyszedł Maluma. To skomplikowana procedura była. Dobrze, że zakończyła się dosyć prostym pseudonimem. W Polsce mogłoby być trudniej, bo mógłby się nazywać same spółgłoski i wtedy się nie da tego przeczytać. Może jednak posłuchajmy już utworu. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado. Acompaña o anda sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente para olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia. Te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da, ogrzewamy się w Boliwii w programie trzecim Polskiego Radia. Za nami Sobrio i Maluma, a przed nami człowiek, który zdaje się, że inspiracje do swojego pseudonimu artystycznego mógł brać od polskich raperów, takich jak Bonus BGC, czy też Bonus LPG. Tam jest kilka postaci, bo pan się nazywa Tiago PZK. Jakby się nazywał Tiago PKS, to by mi było łatwiej rozszyfrować. No PZK gorzej, bo to jednak to z Boliwii, więc no ja nie do końca władam mową tam popularną. Utwór Entre No Sotros. Tego teraz posłuchamy. Jest to utwór, który ma ponad 120 milionów wyświetleń na platformie YouTube, a te wyświetlenia zdobył w zaledwie 3 miesiące od premiery. Warto, myślę, zatem pochylić się nad tym jakże ciepłym, wspaniałym dziełem liryczno-muzycznym. Hace un tiempo no duermo con vos. Pienso como tú se desgastó. Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada. Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas. No puedo fingir lo que no soy. Sueño que algún día quieras ser mía, pero exige todo menos amor. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos. De los dos, oh, oh. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer. Siempre que me pongo a pensar, ya se larga a llover. Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel. No queremos, pero no hacemos mal. No queremos, pero no hacemos mal. Y eso molesta. No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta. Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas. Yo ya me sé esa jugada. No me mientas en la cara. No, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó, oh, oh? Entre nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. Baby, dímelo, oh, oh. ¿Qué fue pasó, oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh, algo se rompió, oh, oh, no me hables de amor, oh, oh, si mi corazón, oh, oh, jamás te importó, no, no, no, no. Entre nosotros i pan Tiago PZK. W programie trzecim Polskiego Radia znajdujemy się teraz w bardzo ciepłych miejscach. Pojedziemy do Chile. W Chile jest w tej chwili wiosna. Zresztą 3 lata temu miałem przyjemność być 1 listopada, kiedy jest święto tam na cmentarzach, zgoła inne niż u nas. Jest tam bardzo radośnie w tym czasie. Stąd wiem, że jest wiosna. Stąd wiem też, że cytat grabarza: w Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Rzeczywiście przekłada się na rzeczywistość w bardzo prosty sposób. Mianowicie słońce tam świecące jest bardzo zdradliwe, ono świeci przez chmury i dopiero jak wróciłem do pokoju swojego, to się zorientowałem, że jestem rojo gringo, czerwony gringo. Tak mnie strzaskało, jak to się pięknie po polsku mówi. Nie wiem nawet kiedy. Zatem muzycznie w Chile ciepło i Alico Migrantes, utwór Si me tomo una cerveza. Proszę. Hace tiempo que lo nuestro terminó. Debía decírtelo. Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Tomą na Cerveza i Alico. To program trzeci Polskiego Radia. Jedziemy z Chile, lecimy nawet z Chile w kosmos. 2 dziwne utwory przed nami i są to 2 dziwne utwory, którymi rozpoczynamy, a tak naprawdę pierwszym z nich, czyli Frozen i Ukalica. Rozpoczynamy sekcję specjalną, czyli zestaw coverów w dzisiejszym programie 3 strony dźwięku. 2 2 7 3, przypomnę nieśmiało numer telefonu. Niechaj Frozen nam przygrywa. Kiedyś Madonna, a teraz Ukalica. Frozen when your heart's not open. Za 6 minut wybije godzina 20, o 20 serwis trójki, a potem wracamy z kolejną porcją coverów w sekcji specjalnej. Jeszcze zanim serwis trójki, to jeden cover nietypowy. Obiecałem dwa dziwne utwory, ten też jest dziwny. The Imperial March na antenie radiowej trójki, Marsz Imperialny, Gwiezdne Wojny i Cell Dweller. Czy ta wersja jest zacna? W mojej opinii owszem. The power of the dark side. You don't know the power of the dark side. You don't know the power of the dark side. You don't know the power of the dark side. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuos Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia.